Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren over God. Dan zult zij zijn werk doen. Zij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw zoon, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zevende de Heere den Sabbatdag en heiligde den zelf van. Eerst uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, ziet. Zij zult niet doodslaan, zij zult niet echt breken, zij zult niet stelen. Zij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Zij zult niet begeren uw naastenhuis. Zij zult niet begeren uw naastenvrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. In onderwijzing in Lied der Liefde voor den opperzangmeester onder de kinderen van Korach op Sosamin. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg het, mijn gedichten uit van een koning. En mijn tong is een pen, een vader van schrijver. Zij zijn veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lichaam. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. God is waard aan uw hulp, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. En rijk voorspoediglijk in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardigend zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw tijden zijn scherp, volken zullen onder u vallen. Zij treffen in het hart van de koningsvijanden. Uw troon, o God, is eeuwig en altijd. De scepter, uw koninkrijk, is een scepter der rechtmatigheid. Zij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God, gezalfd met vreugde olie boven uw medegenoten. Al uw klederen zijn mirren en aloe en kaffie uit de elfenbenen paleizen, van waar zij u verblijden. Dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatsdochteren. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Otte. Hoort, o dochter, en zie, en lees uw oor, en vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid, terwijl hij uw Heere is. Zo buigt u voor hem neder. En de dochter van Tyrus, de rijker onder het volk, zullen u aangezicht met geschenk smeken. De koningsdochter is geheel verheerlijk inwendig. had a crazy influence over the body itself. And respect the crazy themselves out of the toning to life bottom. The younger doctor and the astrazine had a major facility. Zullen tot u gebracht worden. Zij zullen geleid worden met alle blijdschappen en verheugen. Zij zullen ingaan in het koningspaleis. In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn. Zij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde. Ik zal uw naam doen gedenken. Van elke slag tot de slag. Daarom zullen u de volken loven, overvloed en altoos. Hulp, zij in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit of immer laat varen. De werken zijn er handen. Genade, vrede en de barmhartigheid worden u bij den aanvang of bij den verdere voortgang van God, den Vader en van Jezus Christus, den Heere, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Bij de jongstleden zondagmorgen nog een stukje preekschuld nagelaten mocht het zijn voor deze morgen. En nu is een van de grootste weldaden dat er nog preekschuld is. En zolang die preekschuld blijft, blijft ook de wereld. Want haar schuld bestaat in het bevel van Christus, predik het evangelie, die daar de preek doet. En ik zal met u zijn, tot aan de volleinding der eeuw. En zolang die preekschuld ook nog onder ons mag zijn, dan heeft God er nog wat mee voor. Dan heeft hij daar nog wat mee voor. Dan zien we uit, of die preek vervuld mag worden in de toepassing des woords. En de toepassing is de wedergeboorte. De toepassing is de levensmaking. De toepassing is de goddelijke roeping. Die eenwendig geschiedt. Die is nog een van de grootste weldaden die God nog in een verloren wereld geeft en laat. En daarbij hangt ook de liefde. Die schuld kan ook nooit te groot gemaakt worden. Preek schuld niet en liefde schuld niet. Die kan nooit te groot gemaakt worden. Want die vloeit beiden uit de betaalschuld. En Christus heeft de schuld betaald. En de liefde schuld en de preek schuld vloeit uit die betaling der schulden. Waarin de apostel in het betuig in Galaten 6 draagt elkander lasten. O ja, niet lusten, maar lasten. Dat mag ook in de eerste plaats zijn. Draag elkanders gebreken, dat gaat vanzelf. Hij zelf de meeste gebreken maar. Dan wordt het dragen van de gebreken mezelf uit. Want dan is er geen enkele die zoveel heeft als u dat is. Het is een ongelukkige man die een vrouw trouwt zonder gebreken. En een ongelukkige vrouw die een man trouwt zonder gebreken. Daar moeten altijd breuken komen. Moeten altijd breuken leggen. Maar juist de gebreken verzoenen met elkaar. Juist de gebreken doen elkaar de dragen. En men kan er verder uit. Daarom getuigt voor de apostel. Draagt elkanders lasten en vervult de wet van Mozes. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Ik ook niet en jullie ook niet. Nee, dat kan niet. Dat hoeft niet ook. Niet? Nee. Nee. Je hoeft de wet van Mozes niet te vervullen. Wat we eens kunnen, dat kunnen we niet meer. Dat is een afgesneden zaak. Maar de staat zo. En vervult de wet van Christus, dat is de liefdewet. En uit die liefdewet vloeit de liefde tot God en je naast. Dat is ook voor hem vanzelf zijn. Want dat brengt de liefde God mee. Maar nu dachten we toch, uw aandacht toch, of het grote behagen mocht zijn woord voor mij te openen. En u wat hebt het te openen, dan hebben we allebei wat aan. Dan heb ik voor beide zijn nut, voor mij en voor u. Want spreken en luisteren, dat is een stijl die van arbeid. Om daarin van God geholpen te worden. En te ontvangen licht, onderrichting en onderwijzing. En daardoor geleerd te worden dat dat woord zijn bestraffing heeft en ook houdt. En dat het woord zijn onderwijzing heeft en dat ook houdt. Zodat dat woord altijd doen zal wat God waard. Ja. Ja. Kan je lezen wat zo in Jesaja 55. Dat het woord nooit ledig wederkeert tot God, ook onder ons niet. Ook onder ons niet. Werpt dat woord af door het ongeloven dood en doden. Hoor je? En door het geloof en reuken des levens. Het laatste zou ik u gunnen. God mocht het ons geven. Nadat u jongsleden een ogenblik stilgestaan bij het boek, laatste Bijbel, de laatste kus die Christus aan zijn kerk gemaakt. De laatste kus. De laatste liefde. En die eindigt dan in de eeuwige, onsterfelijke en onverwelkelijke liefde God en de geest en de bruid zijn gekomen. En wat er verder komt. Maar in dat boek der openbaringen, dat zesde hoofdstuk, waarbij uw aandacht andermaal zoeken een ogenblik te bepalen, waar Gods woord al dus getuigt, openbaringen 6, de eerste twee versen. En ik zag toen het lam een van de zegelen geopend hadden. En ik hoorde uit de vier dieren zeggen, als een stem van in een donderslag, kom en ziet. En ik zag en ziet in wit paard. En die erop zat, had een bogen. En hem is een kroon gegeven. En hij ging uit overwinnende op en de op dat hij overwonnen. Op zover. Vragen voor om de hulp van de Heer. Ach, Heer. Er is niemand die preken kan zonder u. Dat kan alleen geschieden door u. Er is ook niemand die luisteren kan tot zijn nut. Of u moet het deksel des harten wegnemen. Gelijk als bij een liedje, ja. dan gaat de waarheid naar binnen. Wortelende en blijvende en wonende tot in de eeuwigheid. Uwe goede hand, uwe zegenende hand in de weg uwe voorzienigheid. Dat niet alles is, want het eindigt bij de dood. Maar wel veel is, want in de weg der voorzienigheid kunnen we nog van dood levend gemaakt worden. Nog bekeerd wordt, nog in de mogelijkheid om nog stilgezet te worden, voordat de dood ons stilzet. Nog in de mogelijkheid om genade te mogen ontvangen en genade te mogen vinden in uw ogen. Nog in de onmogelijkheid om te verliezen wat noodzakelijk verloren moet worden. En nog in de mogelijkheid om te ontvangen wat niemand verdiend heeft als Christus. Genade hier en genade hiernamaal. Opdat ons aller ogen geopend voordat ze in de hel overgaan. En we wensen dat ze daar eeuwig dicht te blijven waren. Dat we wakker geschud werden voordat de dood ons wakker maakt. Tot een eeuwige dood. Ach, kom. Het is voor u niet te wonderlijk om een wonder te verrichten. Het is voor u niet te wonderlijk om wonderen te openbaren. Uw woord spreekt er ruimschoots van. Al van stonden aan der vallen. Hebben u zelf geopenbaard en den boezem uw vrije genade en gunsten verklaard in de harten van onze gevallen ouders. Gij hebt ze niet op zichzelf gelaten, op bij zichzelf, maar hebt voor eeuwig verloren geweest. Maar u zocht op, u heeft op en met genade bezocht. En genade heb hen in de schuld en in het oordeel gezet, opdat wederom genade de betaling der schuld en de wegneming van het oordeel zou openbaren. Sinds in uw woord te lezen en mocht het ons belezen, met de toepassende werken van uw eeuwige zoeten en duur verworven God en Heilige Geest. De enige persoon die de tweede persoon openbaart en de eerste verheerlijkt in het zalige der huishouding van uw kerk op aarde. Ach, er mochten er nog eens leggen wij niet zien kunnen, maar niet weer zien of horen kunnen als je die wonderen uit de eeuwigheid in de tijd komt. Als die wonderen uit het welbehagen van eeuwigheid in de tijd geopenbaard geworden, gelijk als bij een moordenaar aan het hout. Die man hing daar ook aan een dwaze balk, en dat was hij geweest in zijn leven. En werd door het kruis van den gekruisigden Christus uit genade gezwaard. Gij zijt nog dezelfde, want u kan niet vermeerderen in liefde en ook niet verminderen. Zijn er een eeuwige goddelijke deugd, de liefde God, oneindig, onsterfelijk en onverwelkelijk. Eerige mochten in dit morgen uur ons arm stof willen gedenken. Ach, kom nog eens een keer, zo ge dat Adam gedaan heeft. En zo ge dat al de Bijbelheiligen gedaan hebben. Ach, wat zou toch een wonder zijn. Om er eentje te mogen zijn. Welke voorbeelden in de Schrifturen gevonden worden. Zou toch een eeuwig wonder zijn. Een verkorene te zijn tot een eeuwig Godsbezit. En wegneming van toren en schuld. Ach, wat zou het een bewonderenswaardig wonder in u zijn, wanneer gij ons trok met koorden uw eeuwige liefde. Het is allemaal zo ver weg, Heer, ach, het is zo ver weg. Dat we niet weten hoe we dichteraan moeten komen. En niet weten hoe mijn genade moeten komen. Terwijl we wel weten dat ze alleen van boven kan komen. Altijd weer van boven komt de regen der natuur. En van boven komt de regen des heiligen geestes. Ach, of in dit morgenuur in ons arm stort. Tot armoe. En door de levende armoe voor het eerst dat bij vernieuwing verwekten. Gij hebt overgelaten arm en ellende volk. Nooit te arm. Nooit te veel schuld voor de rechtvaardigmaking. En nooit te vuil voor het bloed Christus. En nooit te naakt voor de gerechtigheid van den dood van Immanuel. Maar ach, Heer Jezus. Gij die gestorven zijt om het gestorven op te wekken tot het eeuwige leven. Zijt gezeten aan de rechterhand van uw eeuwige vader. Om God tot een vader te maken in het leven van uw kerk. Door de aannemingen tot kinderen God, door welke u hen leert roepen, Abba, lieve vader. Gij hebben uw ambten meegenomen naar den hemel, profeet zijt genoeg aan de rechterhand uw vader. En hoge priester in de voorbidding zijt genoeg. En den gezalfden koning zult u blijven, onvergankelijk. Ach, u mocht ons, arme ellendelingen, arme ellendelingen, die geen ademtocht zonder zonde kunnen doen. Arme hellelingen, die de hel meebrengen op de wereld en meest in de hel van de rest te leven. Ach, u mocht er nog eens indalen. Er is niemand die de hel kan belusten dan u. Er is ook niemand die de hel tot een hel kan zijn dan u. Er is ook niemand die Satan tot een Satan kan zijn dan u. Er is ook niemand die de zonden ontkracht en ontmacht. En het vlees dan alleen u. Ach, het denk komt. Ach, onze klachten zijn veel en moet men op zien. Ach, help ons. Help ons. Help ons. Help ons. Door dit leven. Help ons in het ambtelijke leven. Help ons in het huiselijke leven. En help ons in het gemeentelijke leven. Dat uw kracht in zwakheid volbracht gedenkt onze zieken. We hebben zoveel zieken, Heer. Ook ernstige zieken. Ook kleine kindertjes in het ziekenhuis. Ach, mag u ze gedenken. Nauwelijks op de wereld. En ze zijn ons tot lijden gezet. Nauwelijks op de wereld. En de zieken hebben ze weer aangepakt. Nauwelijks geboren. Of worden weer gebracht in een engste des lichaams. Ach, zegen die arme kindertjes. Zegen die arme kindertjes met herstel. En het werk daarmee de kusten ten goede. En al onze zieken. De thuis en in ziekenhuis veren. Ach, bedeel ze nog. Met een geestelijke ziekte. Ach, als ze zo ziek werden naar de zielen, dat ze nooit meer genezen konden worden. Dan door een krankenheermeester. Dat ze nooit meer gebeten konden worden dan door het bloed van de Heer Jezus Christus. De welke de ellendigste melaatheid, de rampzaligste melaatheid wegneemt. En reinigt van alle zonden. Gedenkt ook uw knechten, over het troon der aarde. U weet wie ze zijn, Heer. U weet ook wat ze zijn. Och, och, ze zijn ook alle ellenden onderworpen. Alle ellenden onderworpen. We weten ook vaak niet hoe ze samen. We weten ook vaak niet hoe ze gaan. Het is een vleesverterend en een zenuwslopend leven. Ach, ze mochten kracht geven en sterkte geven. Om de opgelegde arbeid en nieuwe kracht. Die altijd in zwakheid volbracht wordt. Te mogen verrichten. Gedenkt ook uw zieke knechten. die te huis in te bed of een ziekenhuis zijn. Heren, mocht u ze nog wat wachten. Ach, dat getal der knechten is zo klein, is zo klein. Niet te klein, maar toch klein, heren, toch klein. Gij mocht er nog eens uitstoten. Tot in de wijngaard Jezus. Om dat te doen waar geen vlees kan, maar alleen door de Heilige Geest. Gij mocht ze nog genezen. Geef hem vandaag uit een stomme sabbat op bed op een ziekenhuis. Een kus van uw mond. Met uw ziek is meer dan gezond op de preekstoel. Alles waar. Dat het tegen de natuur is ook van het ambt wat ge knechten oplegt om niet te preken, terwijl het onmogelijk is om te preken. Zie nog een genade op de neder. En gedenkt ons, weet u vrouwen, weet u mannen en wezen. Een oude vandaag in de deur hunner eenzaamheid. Toch ontfermt u nog over het alles. Want de wereld is vol van zonde, maar ook vol van ellende. Vol van ellende. En elk mens, meer of minder, moet het ervaren. Dat een mens tot moeite geboren wordt, gelijk het sprankelen zich verheffen tot vliegen. Ontfermt u over ons en verheerlijk u in ons. Naar uw vrijmachtige welbehagen uit genade. Amen. Psalm 45. En daarvan tweede, derde en vierde zangvers. En inmiddels krijg aan ieder gelegenheid en aan lidbegaven af te zonderen. God, God, o heil, uw zwaard en uw zijden. Uw blinkend zwaard, zo scherp gewet en strijden. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit. Rijd zegenrijk in uw heerlijkheid. Op het zuivere woord der waarheid, rijd voorspoedig. En heer Salom, rechtvaardig en zachtmoedig. Uw rechterhand, zelfs goddelijke rijk behoemd. En in den krijg geduchte daden doen. Dat tweede, derde en vierde van de 45e psalm. Thank you. Het las in het besluit des wachters dat er voor Johannes een pad moest zijn. Een pad moest voor Johannes. En wat in dat besluit ligt, dat baat. En dat baat door. Zodat het leeggebaat is. Zodat het leeggebaat is. En als dat besluit leeggebaat is, dan is de hemel vol. Hier. En de hel ook vol. En de hel ook vol. Dan is er niet eentje te veel in de hel. Niet. Nee. En er is er ook niet één te weinig in de hemel. God mist zijn getal niet. God mist zijn getal. God kent zijn getal. En hij houdt zijn getal. En dat getal, dat blijft zo zitten. Waar God heeft het gezegd. En dan heeft zijn kerk van voor de tijden der eeuwen lief gehad. Niet met een tijdelijke liefde, maar een liefde die geopenbaard wordt in de tijd. En een liefde die de tijd overleeft. En voortleeft tot in de eeuwigheid. Die zijn ganse erven door zijn bloed gekocht en door zijn dood betaald heeft. Zijn de door hem geëigend Christus is blij met die koop. Christus is verheugd in die koop. En zegt tot zijn bruid. Gij zijt mijn. Noemende haar zijn zuster en zijn vriendin. Mooi zo verdenken. Dat een mens door de menswordingen God zijn zuster van God wordt. En dat een mens door de menswordingen God zijn vriend van God wordt. Een betere vriend is er niet. Dat is een vriend die nooit zonder vriendschap is, al wordt elke dag niet uitgelaten. Maar een vriend die hem zelf vernietigt om hem tot vrienden te kunnen zijn. Daar moet je over denken. Ga voor God het eens in te denken. Wij hebben geen grijntje liefde voor God en voor onze naasten ook niet, geen grijntje. Totaal niks. Totaal niet. Dat is een van mijn vrienden horen zeggen. Nog in pijp te bak zitten, hè, voor God over. Nog in pijp te bak. Nou. Dat is nog helemaal niet, hè. Je pijp is even neergelegd voor God. Het is er niet. En die man die werd nog dan bij ogenblikken. Door de vrije liefde God zo geliefd dat hij God verheerlijk en zichzelf gedoemd is. Zie daar de blanke genade. Zie daar de vrije genade. Johannes heeft nooit geweten, maar het is hem geopenbaard. Welk een eeuwige verbondsliefde en verbondstrouw van eeuwigheid zich openbaart. Over zijn ganse kerk tot aan de verlengingen der eeuwen. Het altijd door vervuld zal worden. Ik heb ze lief gehad met een eeuwige liefde. Als men daar een kind van God vermoordt, dan kan er daarin opstaan. En wordt er daarachter eentje doodgeslagen, dan kan er in het midden eentje gegrepen worden. Gij weet toch het spreekwoord der oude wel. Waar ze bij duizenden omgebracht werden en zonder ook in Frankrijk. En ieder die de geschiedenis een weinig kent in zijn Matthäusboek. Dan zeiden de elven, het bloed der martelaren is het zaad van de kerk geworden. Dat tot in de bloed bekeerde menigen beugel. Dat tot in de bloed bekeerde menige vijand. Waarin Sion uitgebreid en niet vernietigd. Nero die zei, we kunnen wel mee ophouden, hij is er toch niet onder. Maar Nero is onder gegaan, maar de kerk staat op. En die zal staan los en dankzij de God Israël. De welke voor zijn erfeen staat en zegt. Ik ga voor u strijden. En gij zult zullen zeggen. Het is de vanzelfsprekendheid die Johannes gegrepen werd. En een boeien en een banden geslagen werd, dat hij niet geweten zal hebben hoe ver de hemel voor hem open zou gaan. Welke zoete gemeenschap hem wachtte, welke heilige geheimen hem geopenbaard zouden worden. En hoe de wraak God over alle zijn vijanden verklaart en het vaste zit. De zegel der eeuwige verkiezing in Christus vastlegt een eeuwige leven. Heb nooit zoveel gemeenschap gehad in de gemeente als het pad mocht. Zodat de Heer zegt aan Johannes, ik zal het goed maken. Zodat ze uw pad mocht lieven zou. En uw pad mocht omhelzen zou. En door het onderricht van mijn zoete geest zelf zeggen, het is goed voor mij. Mijn gevangenis is mijn paleis. Mijn verbanning is mijn gemeenschap geworden. De zichtbare verlating is een innerlijke zoete gemeenschap des Heeren geworden. En dat u nog zo de smartelijkste kruising, de zwaarste beproevingen, daar zal God zich het meeste uitlaten en zichzelf openbaren in de ervaring. Ik zal zo bij de route doen doorgaan, maar daarna brengen onder een band het verbond. En wanneer ze daar komen geliefden, dan kussen ze de route, dan kussen ze de kruis, dan willen ze de route niet kwijt, tenminste het verbond. Want er is geen verbond bij genade zonder roepen of je moet in de hemel zijn. Daar heb je het eeuwige verbond zonder roepen. En worden ze door God gekust en doorgekust tot in de eeuwigheid. Johannes heeft tot wat moet een geopende hemel ontvangen, een geopend hart. Als het woord open is van liefde, dat is een grote weldaad, maar als je hart nou op slot blijft, als je hart nou van koop, als je hart nou van eten, dan valt er alles tegen, dan valt er alles tegen. Dan valt er allemaal maar naast, dan valt het er allemaal maar naast. En dan zou je mogen zeggen, als je straks van hier gaat, oh God, het heeft me nou weer niet geraakt. Het heeft me nou weer niks gezegd. Er is alweer niks ingelegd. Dan zou ik trachten, oh God, ik ben de dood ingegaan, ik heb dood neergezeten. En ik moet weer uit een dood naar huis. Dan zou je straks mogen zeggen, Heer, moet dat nou zo blijven? Moet dat nou zo blijven? Zou dat nou nooit meer bij mij veranderen? Zou ik alleen maar kouder worden? Zou ik alleen maar stuiter worden? Zou ik alleen maar harder worden? Zou ik alleen maar goddelozer worden? Oh God, gaat altijd mijn neus voorbij. Gaat altijd mijn neus voorbij. Als er nog wat beurt is in een ander. Als er nog wat fout dan is in een ander. Maar bij mij valt er nooit wat. Nooit valt er bij mij. Ik neem me eens maar beschuldigd en veroordeeld naar huis. En zeg alweer voor niks. Alweer voor niks. Alweer voor niks. Alweer voor niks. Wanneer dergelijke dingen inlevingen beleefd te worden. Weet je naar staan, o God, wat ze toch is toe, alsjeblieft, wat ze toch is toe. Als van mij moet komen, even rondkomt, maar als nou het van u mocht komen, dan zou het behouden zijn in mijn verlorenheid. Dan zou het leven zijn in mijn dood, en genade in mijn goddeloosheid. Ja. En Johannes wacht zijn ogen. Waren geopend door de zoekste en sterkste, ja laat ik het makkelijker zeggen. Geopend door de almachtigste genade, dan kan je blind blijven. Opgewekt door de almachtigste genade, dan kan je in de dood blijven. Opgewekt door de almachtigste liefde, dan kan je geen liefde meer in de zon bevinden en in jezelf niet en in de wereld niet. Opgewekt door almachtige kracht, dan ga je begeren waar je nooit begeerd hebt, zoeken waar je nooit gezocht hebt, en dan nemen waar je nooit eerder beminde, dan krijg je hier een gemis, een God gemis. Laat God in zich in verheerlijken, en het gemis is vervuld. En hij vraagt eens en zie het lam, middelpunt in de hemel. Het middelpunt op de aarde neemt het lam uit de hemel en de hemel is leeg. Neemt het lam uit de Bijbel weg en de Bijbel is leeg. En neemt de gezegende werkingen van dat zoete geslachte lam weg. In de dadelijke bediening van je harten. En wat zou je moeten zeggen, oh God, doe nog eens een wonder aan deze. Geliefde waard het lam, verklaarde zich de apostel van een gelaten, mijn kinderen, die ik wederom arbeid te baren, waartoe al dat Christus in u en gij in Christus, dat Christus in u en gij door Christus in God, de weg der voldoening en der verzoening. Maar niet alleen hebben we gezien dat hij gezien heeft, maar hebben ook gehoord, doorgestoken oren, o God, door steeds op voor. Door steeds, de Heer Jezus, door uw lieve geest. Met een vinger uw geestes, dan moet de waarheid naar binnen gaan en ingaan, en dan moet ze blijven. En dan zal ze verdiepen en wortelen en haar de vruchten naar buiten openbaren. Want de wedergeboorte geliefden is een weldaad die spreidt zich uit over de gehele mens, over de gehele mens, over uw gedachten, over uw woorden, over uw werken. De wedergeboorte neemt beslag over de gehele mens, want zij verheerlijkt in kracht en ze opent zich in kracht, zodat een dichter ervan zingt, gelijk een echte jaar zal leren. Dat hij die een levend gemist naar een levend God. En een levend God kan alleen een levend gemist vervullen. Ja. Ach ja. En hij zag dat lam werkzaam. Er is in God geen luiigheid en geen ledigheid te liefden. Oh nee. Sommige mensen drinken als ze naar de hemel gaan, dat ze dan met een zodanige potentie gaan. Om daar eens wat te leggen en wat te zitten. God hou niet van luie mensen. Heb je nooit van gehad. God zelf is een oneindige werkzaamheid in hemzelf. En de handen Gods en de gedachten Gods zeggen, nee, wat is hier ledig. Daarom zegt de profeten, ik weet de gedachten die ik over denk. Gedachte des vreemdes, nee geliefden, de hemel is in eeuwige werkzaamheid vervuld uit God en met God en werpen de kroon voor het lam God en zingen daar eeuwiglijk. Hij koos. Oh, ik wens u wel dat mijn tiefe wordt. En hij zag kleine horden, een van de vier dieren. Dat daar dieren genaamd en dieren genoemd wordt, dan worden toch geen dieren zalen, dan worden toch geen dieren bekeerd. Misschien is er een die zegt, ja, ja. Wordt die toch bekeerd? Waar lees je dat dan? In Psalm 73. Daar zegt Asaf in de ontdekkende genade, zo was ik een groot beest, een schoothondje. We hebben vandaag over klepje. Maar een groot beest, een tijger, een leeuw, wark. Nee, dat was met die Canaanese vrouw. Die vrouw die zei ten honderd, dat is een klein beestje. Nee, nee, nee, nee. Genade maakt een kleine beestje, maar een grote beestje. Dat onthouden. Dat moet onthouden hoor. Genade maakt een groot hondje in tonnen dat dat gaat. Maar genade maakt ons wie we zijn. En wie zijn we? Als in ons beramen was, dan vermoorden we heel de God. En heel de Christus voor de tweede maal. We zien de vervolgde moon, die houden ze allemaal nog voor elkaar eruit. Maar ze zien, gelukkig, gelukkig. Want als dat binnenste in openbaar moest komen, dan was de wereld al een hel, een complete hel. Maar nu is er één tomende genade die daar niet gemist wordt. Aan het verbrand de wereld de wereld. Dat is één tomende genade. Dat is een tijdelijke hel daar. Terwijl het een onderling leven is in elkander. Een onderling welzoeken voor elkaar. Maar één tomende genade. Die einde van de dood, alleen zonde vergevende genade, die gaat over de dood en die richt zich uit tot een eeuwige heerlijkheid. Een komende genade moet toch niet te licht over denken. Ja, ja, zeg maar in. Ik vind nog een weldaad als een magistrat, dat is nog een nette vrouw, dat is nog een nette man. Ik vind nog een weldaad, dat is nog een vader voor zijn kinderen. Dat nog een moeder voor de kinderen. Alles dat in de kerk. Alles dat voor de kerk. Als hij overgegeven wordt naar alle slenterijen en gruwelen en zekerloos zijn. Dan is dat nog een weldaad en ze nog maar gezorgd dat ze net de huis trekt. En dat ze net de man. En dat is een kerkelijke vrouw en dat is een kerkelijke man. Gewoon voor diezelfde die mensen bedetten voor de eeuwigheid. Maar het is één zomende genaad. Hoor je? Het is één zomende genaad. Wanneer de onderlinge samenkomsten niet verzend, maar dezelfde nog waarneemt, het mocht de grote hemel behagen door levendmakende genade je te bezoeken. En die genade, die doodt de zonde en vergeet de zonde en geeft een aanneming ten eeuwige leven. En genoeg. Van Johannes staat er dan, dat een van de vier dieren. De welke door God gebruikt te worden in zijn koninkrijk. Dat het al vier is een uitstrekking over de vier winden der aarde. Dat wil zeggen, hij haalt uit het noorden vandaan. Hij haalt uit het zuiden vandaan. Hij haalt uit de boven uit het weg. Van de vier winden der aarde brengt mijn zonen en mijn dochteren. En ik weet waar gewoon, allemaal, daar waar de troonde staat. En die 24 ouderlingen en die vier dieren, dat zijn vertegenwoordigers van de kerk. Zowel van hen die in de hemel zijn als je daar. Die vertegenwoordigen de ganse kerk, zodat er zelfs het blijven zelf aan de volleinding er is. En die 24 goudelingen, dat is twee maal 12. Dan leggen de 12 patriarchen de grondleggers van het geloof. En dan leggen de 12 apostelen als levendige fundamenten. 12 fundamenten. De welke prediker het niet het 13e fundament, want dat is er niet hoor. Dat is er niet. Nee, dat komt niet hoor. Maar die 12 fundamenten. dat de leer die naar de God zaligheid is. Die 12 fundamenten, dat is de bloedstorting van Christus. Ik heb er geen ander fundament kunnen leggen, zegt een apostel, dan het fundament van Jezus Christus in deze rijk. En daar heb je de 24. 12 patriarchen en 12 apostelen. Wel met de bestemming. Zo wel begeerde te zeggen. En hij heeft zo even gezegd. Die 12 die preken geen 13e fundament, wat dat is er niet. Die preken allemaal dat ene fundament. Die leggen alle die ene grond. Die leggen alle die ene leer. Zodat niemand een ander fundament kan leggen als dat gelegd is. Door de apostelen, de profeten, Jezus Christus en die. Dan moet je altijd naar luisteren hoor. Dan moet je altijd naar luisteren. Al mis je, dan moet je nog naar luisteren. Want dat kan voor de eeuwigheid niet genoeg zijn. Hé, en moet je zeggen, man, daar heb ik nou geen kennis aan mijn ziel, moet je toch naar luid. Ja. En van niets anders willen weten, van de grootste tot de eeuwige waarde. Waar God zich in verheerde. En een zoon daaruit genade gezalig. En dan hoorde een van die vier dieren, als met een stille, van een donderslag. Nou. Wat zou Johannes verschrokken zijn? Dat is nodig. Nodig. Als een mens die dat geschrikt wordt, dan had hij daar weer door. Ook Gods volk hoor. Je hebt dan ook van zijn een opwekking van nodig. En een zodanige opwekking om het met naastigheid te gaan luisteren, met naastigheid op te gaan merken. Wat dat een ere zeggen zou, doen zou. En andere wijze dan. Een donderslag. Dat is toch man om benauwd te worden. Oh. Vandaag is een mens niet bang van een donderslag. Vroeger wel eens, toen wij naar school gingen. Oh, ja. Vandaag is een beetje elektriciteit in, een beetje zuiging van wolken. En altijd gelijk als er wordt onze kinderen voorgeprent. Om alle eer, die ten alle hem, zoveel mogelijk uit te rukken. Weg met God, weg met een hem, en weg met een eer. Zou je het anders vertellen, vader, moeder? Zou je het onder anders vertellen? Want in de Psalm 2 staat dat de God de ere dendert. En in de Psalm 29 is en alles nu dat God die wolken gebrengt door hem tegen mijn zender in te sturen. Omdat zijn stemmen des donders erin gehoord zullen worden. Als van een donder. En dan wordt dat eerste dier, dat wordt hier aangemerkt uit het vorige hoofdstuk, als een leeuw. Een leeuw, een os, een mensen aangezicht en een adem. Die daar de vier dieren. Terwijl het allemaal één oog met. En maar één witte. En maar één gezicht. En dat Christus Jezus. Dat zullen we mogelijk, als God het geeft, in vervolg van tijd nog wel eens. Als van een donderslag. Waren het eerste dier als een leeuw. Koning de dier. He? Maar hij heeft zijn naam bij Adam is aan hoor. Hij was wel een koning dier, maar hij heeft zijn naam bij Adam gezegd. En hij heeft zijn naam van Adam ontvangen, hij heeft zijn naam van Lenoch. Dus dat is ook wel goed gebeurd, die naamgeving van dieren door Adam. Oh ja. Oh ja, van lief. Die man had zo'n helder brandende kennis. Als wij zien dat hij alleen aan zijn huis kan, als een man, dat is toch niet. Maar zo zag Adam het niet. Ik heb hem toch in het voorbeeld ook nooit gezien. Dus die leeuw die komt daar zomaar aanlopen en die komt zijn naam halen. En Adam ziet aan het karakter van dat beest. Adam ziet in die leeuw. En Adam ziet die leeuw in zijn dapperheid, in zijn kloekheid en in zijn snelheid. En hij noemt hem leeuw. Zie je dat onze stem kwijt zijn? Dat we het wel gehad hebben, maar dat we kwijt zijn. Hier komt dus dat eerste dier die leeft. En die openbaart zich naar het vreemde profeet Amos. De leeuw heeft gebroken, die zal niet vrezen. De Heer heeft gesproken, die zal niet profeteren. Dan ziet ge de almachtige kracht en die sterke Christus en der genade verheerlijk in het leven der apostelen. Als met een donderslag bedenkt is in dat tweede hoofdstuk van de handelingen der apostelen, dan wordt een heilige geest uitgegoten over al die apostelen zich uitgegoten. Ze werden volgegoten met kracht, met sterkte, met dapperheid en met kloekheid. Zie daar die apostelen in zijn leven en donderslagen en predikingen. Hebben ze de waarheid God doorgedonderd tot in het onderste van hun conscientie toe. Die gij het reizen zegt en die stond dus donderd. Ze hebben 3000 geraakt. Zijn leven. Ja. Ja. Zulke donderslagen van liefde. Vanmorgen is nog te vallen met de ene woord, bekeert u. Dan valt dat maar binnen als een donderslag. Het gaat niet meer weg. En breidt u zelf maar verder uit om de spijtje. Maar dan hoorde je een stem die zei, kom, kom. Hij is opgewekt. Hij is tot opmerkzaamheid gesteld om niet te gaan luisteren wat als de koning van de kerk is. En wat zegt hij tot Johannes, kom, kom. Want Christus stem geliefden, dat is stem der liefden. De stemme Christi, dat is een stemme der genade. Hij zegt, kom, kom. En daarmee wilde Johannes van Johannes afhaal. Hoor je? Daarmee wilde Johannes uit Johannes weghaal. Daarmee wilde Johannes bij Johannes van Daan terug. Want die mens zit zo vast in hemzelf. Zo vast. Dat je minimaal moet zeggen in de beproevingen en de verdrukkingen. Hoe raak ik ooit mijzelf het kwijt? Oh, God had me toch eens nog verliezen. Maar er niet onder kunnen komen. En zou je de proeven niet af kunnen komen. Dat geeft een oorlog als van donderslagen in je harten. Terwijl ik je niet aanvaarden kan. Ja. Kom. Kom. Hij nodigt hem uit, liefde. En dan naar zijn donderslag. Nou, de verschrikkelijke kwisting. Oh ja? Nou, de nood weer een uitkomst. Ja. En naar de smart weer breed. En het komt. En nou, dan die gezegende koning van de kerk het komt. Dan terecht die middel. Dan terecht die je bij jezelf vandaan. Dan zegt staan je voor de derde reizen. Heer is spreekt. Want die knecht voor. Ja? Ja. Dan wordt men zo gewillig gemaakt. Dat men het ervaart met die moordenaar aan het kruis, de Heere, gedenk mij. Dan wil je bidden, en je moet bidden, en je zou bidden. Net zolang, zodat God is een oor is net, om je ziel te verrassen met de nacht. Ja, ja, dat is zo'n wondering. Oh ja. Kom eens hier. En wanneer Johannes naar de bui getrokken wordt, met die komende regen van liefde, dan gaat de deur het verder op. En dan ziet hij een wit staan. Wit is de kleur van de hemel. Ja. Wit is de molen in de hemel. Daar is niets anders te zien dan wit. Waarvan we lezen in Openbaringen 7. En zij hebben hun lange klederen wit gemaakt. Geliefde dat evangelie maakt wit. Er is niet zo wit als evangelie. En er is niet wat zo wit maakt als evangelie. En er is niet wat wit houdt als evangelie. is een belangstelling van heel. Is een witteling van heel. Een evangelie dat het welzijn zonder wet maakt. En door het bloed Jezus wit houdt. Wit zijn er de kleur des hemels. Zijn lijf stopt in lunch. Zijn lijf stopt overwinning. Zijn lijf stopt vrede. Wit. Wit zijn liefde. Waarvan de waarheid in het zucht. Al waar je zonde zo rood als scharlaat. Redt je. Zelfs de wit maar, witte dan sneeuw, witte dan wij. Tegen zee die is wit, en tegen zee die maakt wit. En de voorbidding van Christus houdt zich. Maar we moeten nog een stapje verder. Ach, dat het meer engel is het onder ons. Meer zwart, en dat er ook meer wit belicht. Ja. Meer kennis van zonde, dat er ook meer genade belicht. Meer kennis van schuld, dan hoor je ook meer van een borg. En meer kennis van verloren, dan hoor je ook meer van buis. Maar er is ook een oordeel in de kerk. Alles hangt wat hangt. En alles blijft wat blijft. En geen oplossing. En geen oplossing. Er is ook een oordeel in de kerk. Ja. Dit vaart van je. Als u nu met een weinige aandacht geluisterd hebt bij Psalm 45, dan heb je daar in de eerste instantie die witte paden al gehoord. Ja. Want als in de eerste plaats rijdt voorspoedigelijk op het woord uw waarde. Nou, wat is er witte dan waarde? Wat is er witte dan rechtvaardigheid? Wat is er witte dan heiligheid? Wat is er witte dan evangelie? Rijk voor spoedig is hij rijk op zijn woord en geest. Der zachtmoedigheid in alle rechtvaardigheid. Waren er ook in de tweede plaats, onder dat de witte paard begrijpt en verstaat en openbaar, de verkondigers van het getuigenis van God, de predikers der waarheid, laat ik het kort omzetten. Eindelijk wordt daar de hele kerk in de doel en zover ze de lof der Heere uitdragen. Het evangelie vermelden en die wonderen verkomt. Dat hoort bij die witte paard. Want daar legt verklaard zijn apostelen, zijn knechten, terwijl het in de eerste plaats zelf weten verkoren te zijn, zelf weten gewassen te zijn, zelf weten gereinigd te zijn. Het zijn geen witte paarden die van een gehoord evangelie vertellen. En van een gehoord evangelie gaan preken. Nee, ze zijn zelf wit gemaakt. Ze zijn zelf blank gemaakt. Zodat de waarheid in de apostel Paulus vertelt. Wij vertroosten nu met de vertroostingen. Waarmee we zelf vertroosten zijn. Een openbaar en geschonken evangelie. Dat de witte paard dat ziet hem. Op de moed en de kracht en de lust die die knechten ontvangen halen, dan weten we om de apostel aan hun handelingen te geven. Daar hebben ze in zijn ervaren de dood niet te vrezen, de hel niet te vrezen, de duivel niet te vrezen. Maar als paarden die kracht ontvangen hebben aan Job 39, zult gij het paard sterkte geven, zult gij zijn hout met donder bekleden. Dan is hij op in zijn schuld en in zijn onkunde en in zijn onwetendheid geplaatst. Maar zie die witte paden niet. Zij dragen Christus van Juda en Samaria. Zij dragen Christus van Macedonië en Europa. Zij dragen Christus van Spanje naar Engeland. Zij dragen Christus ook in Nederland door middel van de vereniging des woord. Ja, nou zo, een beetje vrijmoedigheid om te zeggen wat ik zeggen wil. Want tot aan vandaag toe, hoe wij er dan ook zijn, heb God u weer te kaden op. En dat zijn ze niet eens zelf, maar lid zijn ze in Christus. En dragen zijn ze van Christus om Christus te prediken in alle creaturen. Die paden van liefden, die dragen die goddelijke rechter en de man die erop zat, dat is Abraham niet. Oh nee. De man die op het witte paard is Christus. En dat is een wonderlijke bevrachting. Wanneer Christus zijn kerk bereikt, worden ze niet moe, maar de rustige. En die Christus zijn kerk onderstaan, dat is een goddelijke evangelie neemt. Dan mag je met dat doen als een overweldigheid. Dan prediken ze Christus. En alle oren des lands. Maar in haar zelf blijven ze wit. Ik zal er één keer noemen, dan gaan we door. Want de tijd loopt ook altijd maar door. Een wit paard. Die nogthans roept klap. En zo wit dat een hemel hem kan ontvangen. Ik noem er maar één hoor. En als je een klein beetje indenkt, dan heb je misschien al gedacht. Neem dat Paulus in. Geen Paulus in. In Romeinen 7. Een wit paard en hoe. Hij was een roepslaat, dat zegt hij. Het ellende mensen. De al God waar het licht in en in het al God volk erbij. Ze zijn wit laat. En in zichzelf zo gedacht, dat ze nu nog maar denken. Zal straks uitlanden in een eeuwige nacht. Zonder dag. Ben je ook zwart? Ben je ook zwart? Zou je niet zo'n krijgen? En weet je niet waar je ooit met zo'n gemaakt oordeel? Weet ik niet. Oh, ik zou je haast willen citeren. Maar terwijl dan ook hier, dat de witte paard nog in uw midden is, en terwijl het Jezus Christus en die gekruist. De weg des hemels, de weg der wachting, voor de grootste zondaren, maar niet een ander. Hem is een boog gegeven, strijdboog heeft. Ja, strijdboog. Dat heb je ook gezongen, heeft. U pijlen fel, maar ja, van een boog gedreven. Niet van een slappe boog, want je kan op een slappe boog ineens een pijl zetten. Kan je ineens een pijl opzetten? Want dan gaat plat voor je voeten neer. Eerst moet een boog strak getrokken worden. En zo strak getrokken wordt dat hij niet strak getrokken kan. Dat was vroeger het oorlog zowel. In de tijden van Israël. Maar laat het niet tussen de haakjes, want ja, die boek is er heel veel anders voor. Is even stilstaan en zeggen wat is onze gebedsboog. Neem zo slap. Dat als je aan hebt, dan eens weet mijn gezicht. Ik heb het over mijn eigen hoor. Dan hangt je gebedsboom zo slap dat je eigen zin niet gehoord hebt. Wanneer je amen gezegd. Dan hangt je boom zo slap dat de woorden plek van je voeten neergaat. Of misselijk in de zetjes dat je tegen het plafond blijft hangen. Dat van een slappe boom. Dat van een slappe boom hoor. Maar van een strakkeboog getrokken, die worden in de nood getrokken, die worden in de beproevingen getrokken, die worden in de verlatingen getrokken, die worden in de kennisneming van zonde en schuld getrokken. En als je dan de pijl afschiet, genaal God genaakt, dan valt hij voor de zonde genade niet. Als dan een hulpje, voor het aardige van het hart te staan, binnen de droef gelaat en een beslagen geest. En dan koning en zegt, man, wat zie je dat de bretet, je hebt als een goede positie. Als een slaas zo vooraanstaande positie bij mij, en dan te lijnen naar mijn schender. Hoe kom je aan zo'n bedroef gelaat, man? Hoe kom je aan zo'n bedrukte geest? Gelijk het niet. Dat jij het haast staat. Wie hebt het nou beter als u gaan al degene die uit de wankelijk weggevoerd zijn? Wie hebt het de beste, man? Je hebt toch een positie? Tuurlijk niet. En dan gaat hij heel erg tegen, maar dat snap ik niet. Om de tekst. Maar dan vraagt die koning, wat wil ze nu? Wat verzoekt ze nu? Wat zou je nog graag willen? Zeg het niet. Zeg het ook eens. Wat zou je nog graag willen? Zeg het eens. Zeg het eens, Tassies. Heren, bekeerd worden. Wat zou je nu graag willen? Heren, met u verzoend worden. Heren, een van uw kinderen worden. Als u zijn ons gevraagd werd, wat verzoekt u? Wat voor antwoord zou me daarop geven? Misschien is er nog een dag dat u gaat. En u mocht, zij mij mocht kussen, met kussen van uw mond. Als aan mijn vraag, lieve koning, wat verzoekt u, dan zei ik, schenk u. Geef u dat. En mijn ziel, heet mijn breuken en denk mijn kloten. En zegt op mijn ziel, ik heb je lief gehad met een eeuwig lief. Maar Christus heeft je boven altijd sprak, hoor. Ja, ik moet het dan nog iets van zeggen, want ik wil het toch hier niet eindigen. Nou, maar we zien hoe verder te gaan. Die heeft hem boven altijd sprak. En hij zegt, 3000 pijlen gelijk op die boog. Nou, ja. Wij kunnen niet meer dan 5 op pijlen. Maar Christus heeft er 3000 op één boog. En ziet die 3000 pijlen in die hatten van de koningsvallen, ze begonnen ogenblikkelijk te bloeden, te schreeuwen, te ontroeren en te beroeren. Ze begonnen ogenblikkelijk te zien dat sterven en vereenigd was. Wij hebben de zonen God gekregen, vereenigd verloren. Pijl had goed geraakt, oh ja, als Christus een pijl afschiet, die schiet hem daar neer in. Die dwars zo in boos is. Ja, die ziet de was door de wereld heen, die ziet de was door je bezitting heen, die schiet. Ja, in het middelpunt, namelijk het hart, het leven. 3000 pijlen zit. Wat denkt u vanzelf, die koning? Wat denkt u vanzelf, de ruiter? In de gewone gang, dan is het paard. Dan is de ruiter goed met zijn paard. Maar hier is het paard goed met zijn ruiter. Want hoe meer hij door die ruiter bereden wordt, hoe meer die versterkt, verkwikt in de delen nog. Als u thuis komt, lees een Handelingen 16, dan lees je dan geen dwalende paarden. Dan geen loslopende paarden, want loslopende paarden doen ze niet. Maar ze werden bereden, Paulus en Silas te leven in Azië blijven. Nee, zegt hij uit. Nee, Azië. Terwijl ze weer een destinie blijven. Nee, zegt hij uit. Naar Macedonië. Daar komen de witte paarden naar Europa. Daar komen ze naar Nederland. En daarin zien we de wijsheid in de geleefde van God in de uitvoering van zijn goddelijke recht. Hem is een kroon gegeven. Hij kan niet verliezen. Niet meer. David heeft ook nooit iets verloren. David heeft zijn leven lang geoorloofd. Maar hij heeft nooit die strijd verloren. Alle oorlogen heeft hij gewonnen en gewonnen. Maar hier heb je de zonen daar. De zonen daar. Waarvan de kerk denkt, gij zijt verwinnaar. De dood gedood. Satans kop vermozzeld. En de zonde ontmacht. En na schuld voorbij. Volgens hier heb je reizen. Op dat pad. Die zijn lijden zal door de verdrukkingen, door te reizen naar een eeuwig thuis in zijn vader. Maar de kerk rond hem. En die werpen de kroon voor de voeten des lams en wat er verder komt. Uitgaande opdat hij overwinnende overwon. Overwinnende, dat is in het heetje. Ah, zou er nog eentje vanmorgen overwonnen zijn? Zou er nog eentje een pijl ontvangen? Zou die zijn boog nog strak trekken? En nog pijlen voor eentje te minten? Zou je nog pijlen voor onze arme jongens en meisjes? Een pijl op vinden je hart. Gehoeft de wereld niet meer. Gehoeft de mode niet meer. Gehoeft niets meer te hebben wat geen Christus is. En dan leest het in het hart. Bloedende naar bloed. En wondende naar de wonden Jezus. Terwijl het de enigste balsem zijn om genezen te worden voor tijdenis. Ik gun je zo'n fijne vannacht. Ja, ja, ja. Als welk gedaan vandaag, ja vannacht. En in het verder van je leven dat ook. God, ik kan niet meer leven. Ik heb geen leven meer. Ik heb geen leven meer. Ik kan van de wereld niet meer leven. Ik kan van de zonde niet leven. Ik kan van mijn huisjes niet leven. Ik kan van mijn huwelijk niet leven. Ik kan nergens meer van leven. Als zo, God, geef me u. Geef me u. Ga van de kerk in. Gena en wederom. Ach, Heer. Daar heb je aangestoten. Zeg, daar heb je aangestoten, hoor. En als nog een tijdje om was, dan wilde ik nog wel iets zeggen. Wat betekent in de heiligmaking van belicht? Ja, dan moesten we voortdurend weer, als met een donderslag opgelegd was. Moet ze er een wat er weer bij toegetrokken worden. En anders leven ze bij de weldaden meer en bij de weldoeners. Hij over hem, opdat hij over hem, totdat de laatste. Want zijn altijd vijanden bekeerd, hoor. Hij moet altijd vijanden bekeerd. Hij moet altijd vijanden te vrienden maken. Dan geeft hij zelf zijn vrienden op de deur. Niet één, hoor. Hij heeft niet één vriend. Als hij er één hebt, dan heeft hij welke man. En dat zijn zijn vrienden. Wij gaan het tot het bruis. En haar toe, zij zei, zo, mijn zuster. En er schijnt geen gebrek aan. Laat het bruidzaam zijn. Ik ben zwak. Maar ik ben ook niet. Daaruit zit de kaart. Amen. Och, och, gedenk. Gedenk aan uw lieve bond. Waaruit we nog een ogenblik samen geweest zijn. Och, heilige. Och, zegen te keer. Oh, wat zou me toch blij zijn. Als u de bedroefd maakt na u om. Wat zou me toch een vrolijkheid zijn. Anders ontmoeten mocht in de benauwdheid, die staat aangeschoten. Oh, aangeschoten. Om als verwondenen. Door de wonden. Van zwart. Wit gemaakt te worden. En al wil uw koninkrijk uitgebreid. Doe verzoening over ons spreken en luisteren. In het bloed van hem die een zwart paard wit maakt. Amen. Psalm 87. En dan van 2 en 3. Men springt van u zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israël, zoffereer. Hieraf, ik wabel tot u heer en geteld die mijn grootheid zingt. 2 en 3 van de 87ste psalm. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van hem. De troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven.